هذا تقديم نافع، هذا تقديم بين يدي المولود، وإن شاء الله في يوم الغد سندخل في لب الموضوع. هذه مقدمة، هذه مقدمة. الممنون الصرف وحكم زائد وكيش إن شاء الله. الممنوع من الصرف، أنا أقرأ ثم إن شاء الله سنشرح ما كتب. هذا السؤال يتساءل به النحاة في كتبه، ثم يأتون عليه بالأجوبة. قالوا: لماذا منع الاسم الممنوع من الصرف عن الصرف؟ لماذا منع الاسم الممنوع من الصرف عن الصرف؟ أي عن الجر بالكسرة والتنوين، هذا هو القصد من قول من عن الصرف. لماذا منع الاسم الممنوع من الصرف عن الصرف؟ قولين قولين لم يزويلي وجينا ممنوع من الصرف، من جينا مال الانجي تنويني ولا كتوى جاري قولين بكسر. قولين قولين لجينا لزويلي صرف. قالوا ومجيب وكسيما أن الأصل في الأسماء، أن الأصل في الأسماء الإعراب والصرف، وهو قبول التنوين والجر بالكسرة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا يعني الاسم إلا إذا شابه الفعل، ولا يخرج الاسم هنا في ساقط. طيب، ولا يخرج الاسم عن هذا الأصل إلا إذا شابه الفعل، لأن الفعل فيه علتان فرعيتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ والثانية ترجع إلى المعنى، وأما الراجعة إلى اللفظ هي الاشتقاق، والراجعة إلى المعنى هي الاحتياج. كذا الاسم الممنوع من الصرف له علتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ والثانية ترجع إلى المعنى. هي الجواب الذي هو جماعة ونسمع جينا لم يزويلي وصرف وسبابه الأصل في الأسماء. نسمع أصلي كتك مجينة، أصلي كتك مجينة الإعراب كوينجيانين كوينجي إعراب كمان كبالي تنوين كبالي فتحة كبالي كسرة كبالي ضمة كبالي ششوتي كمانا أصلي كتك مجينة الصرف كبالي مبالي ميكو وكبالي حركة زوتين ديو أصل. الأصل في الأسماء الإعراب والصرف، لكوا قبالي إعراب ونصرف يعني قبالي حركات قبالي تنوين إليه، وهو قبول التنوين معنى يكن قبالي تنوين والجر بالكسرة لكوتي وجاري قنيني وكسرة. هذا هو الأصل في الأسماء، إين لواسيل ولمجين أن الأسماء تقبل التنوين كما أنها تقبل الجر بالكسرة، هذا هو الأصل فيها. تفهمين؟ فصح هاي مجينا مدن يسوم الممنوع من الصرف يمياتش أسيله قنيم أسمى ولا يخرج الاسم نهاول نوالا خليتوك جينا عن هذا الأصل لكي ياتش أسيله إلا اسمكوا إذا شابه الفعل جينا لبفناننا فعل نيم نفهم قوابا الفعل لا ينون وهكذا لا يجر نفهم لأن التنوين في الفعل ثقيل وكذا الجر، الجر لا يتماشى مع الفعل لأنه يزيل الثقل كذا التنوين، فالفعل يبعد من التنوين ويبعد من الجر بالكسر. والجر بماذا؟ بأي علامة من علامات ماذا؟ من علامات الجر. طيب ونسيما ولا يخرج الاسم عن هذا الاصل الا اذا شابه الفعل الى بالي ambapo jina ikifanana fi'l kwa sababu nafahamu kwamba fi'l haikubali tanwin wala haikubali kasra tunafahamu eh kwa hiyo hizi haya majina ni mamnu min sarf yamezuiliwa sarf kwa sababu yamefanana na jina yamefanana na fi'l afwan anasema kwa nini kwa sababu anna al-fi'la fihi illatan kwa sababu katika kitendo kwa sababu katika kitendo kuna illa mbili kuna dosari mbili far'iyatan tena za kimatawi sio za msingi far'iyatan ambazo ni matawi tu hizo dosari hizo illa mbili kwenye fi'l ni far'iyya ni matawi sio za msingi yani illatan si asliyatan bali ni far'iyatan kinyume cha asli ni far' anasema li anna al-fi'la kwa sababu kwenye fi'l fihi kuna ndani yake sikiliza hapa ila mtasoma mwenyewe kuna ndani yake illatan bana ila mbili far'iyatan ambazo za kimatawi ihdahuma moja ya hizo illa mbili tarji'u ila lafz inarudi kwenye tamko kwenye lafz wa thaniya na illa fihi katika hizo mbili tarji'u ila al-ma'na inarudia katika maana yani fi'l ina dosari mbili kubwa dosari ya kwanza inarudi katika tamko la fi'l dosari ya pili inarudi katika maana ya fi'l kwa hiyo fi'l ina dosari mbili na hizi dosari sio za kiasili ni matawi dosari tawi ya kwanza inarejea kwenye nini eh naongea nini kwenye nini kwenye tamko dosari tawi ya pili inaingia kwenye maana sasa nakufafanulia ama rajia ila lafzi ama dosari ya kwanza yenye kurejea katika tamko hiya al-ishtiqaq hiya madha hiya al-ishtiqaq ni kuwa kwamba fi'l mushtaq ni kule kuchukuliwa kwenye kitu kingine al-ishtiqaq kumegwa kwenye kitu kingine fi'l imemegwa kutoka kwenye kitu kingine li annahu laysa bi asl wa asl nami fadhi mulham wa huwa al-asl samad al-hariri ماذا يقول الحريري ومصدر اصل واي اصل ومنه يا صاح اشتقاق الفعل ها ومصدر اصل واي اصل ومنه يا صاحب يسمع فاي ترميم يا صاح اشتقاق الفعل فايو واعرب نكباليانا كما الاصل هو المصدر الاصل هو ماذا اصلي يا منن يا كيعرب ني مصدر فهذا الفعل مشتق من المصدر وهي فعله يمتشوت kwenye nini kwenye مصدر وهي دوسار ya kwanza iliyo katika lafu kwamba fi'l ni ishtiqaq ni kitu kilichojua kwenye kingine hiyo dosari ya kwanza kwa maana hakijitegemea kwenye kujianzisha sio unanielewa fi'l hajitegemea kwenye kujianzisha bali imechotwa kwenye kitu kingine ukhida min al-masdar ukhida min al-masdar ukisema daraba min al-dharb ya ustaz na ukisema shariba min ash-shurb kwa hiyo daraba na shariba zimechota kwenye al-dharb min ash-shurb kwa hiyo ukitazama tamko la fi'l lenye ndo sana kwa sababu linarudi wapi ni mushtaq ni nini mushtaq ni kitu kingine wa raji'a na dosari ya pili ambayo inarudi ila maana kwenye maana huwa al-ihtiyaj hiya al-ihtiyaj ni kuhitajia naam fal fi'lu yahtaj ila man yaf'alu wal fi'lu yahtaj ila man yuqi'u bal yahtaj ila man yuqau alayhi shuf wa hadha fi ba'd al-af'al lakin jami' al-af'al tahtaj ila al-fa'il la khilaf بذلك نختلف في احتياجها الى المفاعيل لكن نقول ان الفعل يحتاج الى الفاعل يحتاج الى من يفعله هو مقول هنا بقى كتendo kinamhitajia mtu ambaye anakifanya sawa na siku zote bwana kitendo kinahitaji mtendaji kwa hiyo hiyo ndio hilo sana huwa mambo yako hayaendi mpaka mtu fulani huo ukamilifu au upungufu huo ni upungufu kwa hiyo jina bwana hali kitendo hakiendi, kinahitajia kitu kingine. Kwa hiyo kuna dosari mbili kwenye fi'il. Dosari ya kwanza inalenga tamko, nayo nini? Al-ishtiqaq. Nayo nini? Al-ishtiqaq. Na dosari ya pili kwenye fi'il inalenga maana, nayo nini? Al-ihtiyaj. Na hizi dosari zote mbili sio za asili, ni dosari matawi. Kwa nini? Ukiangalia al-ishtiqaq hadha far'un min al-mushtaq minhu. Ukiangalia ishtiqaq utaona kwamba mushtaq siku zote ni tawi, asili yake nani? Al-mushtaq minhu. Mfano kama fi'il ni mushtaq, asili yake nani? Masdar. Mfahamu eh? Kwa hiyo kitu kiangwechi ni mushtaq. Sasa ni asli au ni far'? Ni far'. Kwa al-ishtiqaq hii ni illa au ni far'iyya? Hii ni far'. Tayyib. تريد الاحتياج. الاحتياج هي علة، ني أصل أو ني فرع. الأصل الاحتياج أو الأصل عدم الاحتياج. الأصل عدم الاحتياج. فالاحتياج فرع من الأصل. كل بيتانية نتاوي لأسيل. لأن الأصل عدم ماذا؟ عدم الاحتياج. وهي الفعل له علتان فرعيتان. إحداهما ترجع إلى اللفظ والثانية ترجع إلى ماذا؟ sasa mamnuu min asrafi ni wewe fi'il ilipokuwa hivyo. Vile vile nasema al-mamnu' min as-sarf, jina ambalo mamnu' min as-sarf limejipendekeza kwenye kufanana na fi'il, likakumbwa na hichi kizaza, ndio wanaosema watu wana hapo. Jina ambalo mamnu' min as-sarf lilikuwa na kihehe cha kufanana na nani? Na fi'il. Kwa hiyo wanasema al-ism mamnu' min as-sarf nalo pia lina dosari mbili. Ukiambiwa hili jina ni mamnu' min as-sarf, wanasema hili dosari mbili, hata ile ambayo inasema na moja ziko mbili, yani dhahir wa muqaddam, ndio kauli ya sawa. Tutakuja kusoma sasa. Si mnajua kuna mamnu na sarf kama ile at-ta'lif bil alif al mamdud au al maqsur, wasema dosari ni moja, au sigha al muntaha al jumu', dosari ni moja, lakini wanasema ni mbili. Wanasema illa wahida qamat maqama illatayn, lakini ukienda ndani kwa hiyo wanao siko illa mbili. Kwa maana moja inaonekana wa thania muqaddam fihi ma fiha ilatan, ndio yaona na kwamba hii bwana haina chenga, ila ni mbili bwana. Isipokuwa tunasema ni moja, imesoma na kasehemu ya mbili, kwa sababu hii moja ndio inaonekana nyingine muqaddam ala sahih. Hiyo ndio kauli muhakkikini na sibawahi. Tayib, kwa hiyo wanasema al-ismu al-mamnu' min as-sarf imechukua dosari ngapi? Ina dosari mbili nayo, tena za kimatawi. Dosari moja narudi kwenye nini? Kwenye lafu. Na pili kwenye nini? Kwenye maana. Zilipopatikana hizo, ikazuiwa al-ismu na sarf. Sasa wanatoa mfano al-wasfi. Kuna baadhi ya majina yanazuiliwa sarf kwa sababu ndani yake pana yanaambiwa hilo jina ni wasfi. Ni nini wasfi? Kuna wasfia hapa, ninatoa ishara. Aina ya kwanza ni majina ambayo ni wasfu, yamezuiliwa kuingia tanwin na kutiwa jari. Kwa nini? Kwa kasra. Lakini sio kwa sababu moja, kwa sababu wasfu ni sababu moja. Alwasfia, majina ambayo ni wasfia, hii alwasfu ni illa raji'atu ila almaana, inarudi wapi? Kwenye maana. Alwasfia ni illa, inarudi katika maana, kwa sababu swala la uwasifu huwa jina ni wasf. Hadha shay'un mutaalliq bil ma'na, ni kitu kinafungamana na nini? Na maana. Kwa ni wasf unaoona kwenye matamko, tunaposema dharib tunasema hadha alism wasf, wasif unaoona, au unafahamu maana yake, kuna maana ya wasf. Kwa hiyo alwasfia ma'na, alwasfia ni shay'un ma'nawi ila shay'un mahsus, wadih. Kwa hiyo kuna alwasfia, hii ni illa inarudia katika maana, watakunu maaha na inakuwa pamoja na hiyo ila ambayo ni wasfia thalathatu ilal ila zingine ngapi tatu raji'atun ila al-lafz hizi tatu zarudi wapi unaona sasa hizi tatu ambazo ziko pamoja na al-wasfia zinarudi kwenye nini kwenye lafz qala tumna'u biha an-nasb itazuiliwa al-wasfia na sarf inapochanganyika inapochanganyika al-wasfia na hizo ndo swali tatu zingine tumeelewana kwa hiyo ukisoma kwa mtu mwelewa utaona kwamba wasfia ndo swali ya kwanza hiyo inarudi wapi kwenye kwenye maana na moja katika zile tatu inarudi wapi eh kwenye lafzi kwa hiyo wanasema wasfia ikichanganyika na moja katika illa tatu eh jina lazuiliwa sana hizo illa tatu pamoja na wasfia nazo ni far'ia zinarudi katika nini eh katika lafzi ya ustadi kwenye maana nini inarudi alwasfia usichanganye habari alwasfia ni illa inarudi katika maana ikichanganyika na illa tatu huu ni mukaddima yatakuweza kuja wazi hapa ikichanganyika na illa tatu ambazo zinarudi katika katika lafzi ndio alwasfia inazuiliwa asal kwa sababu ukisoma almamnun sarf katika sehemu ya wasf unakuta kwamba alwasfia wanaweka pale pale wasfu fiha alwasfia al'adl alwasfia malizia ziyadatu alif eh ziyadatu madha alif wa na sio ile ambayo tunakusudia hizi mimi nakusudia al'adl nakusudia wasl al-fi'l nakusudia ziyadatu alif wa nun hizi illa tatu moja hapo kaka hizi tatu ikichanganyika na wasfia tumna'u au yumna'u al-ism min as-sarf na ukisoma unaona kwamba al-wasfia ni illa ya kimaana na hizi zingine tatu ukija wasl al-fi'l eh wasl al-fi'l ni illa ya kinini ni ya kimatamko ukija kwenye ziyadatu alif wa nun ni illa nini ya kimatamko ukija kwenye hadd ni illa ya nini ya kimatamko kwa hiyo utakuta illa tatu hizi ni za kimatamko na hii moja kwa hiyo hii moja inachanganyika na kila moja katika zile tatu al-alamia wanasema al-alamia illa raji'a al-ma'na alamia nayo ni illa inarejea wapi kwenye maana watakunu ma'aha sittatu ilal zinakuwa pamoja na al-alamia alamia illa ngapi illa sita raji'a al-lafz zinarudi wapi kwenye tamko tumna'u biha an-nasr ay tumna'u al-alamia bihadhihi al-ilal sita min as-sarf kwa hiyo tumeona al-wasfia na illa ngapi al-wasfia inachanganyika na illa ngapi tatu kwa maana moja katika tatu sio maana yake sio lazima kwa pamoja moja katika katika tatu yani ipatikane wasfia na moja katika hizo tatu alafu alamia ina illa ngapi sita sio zote mali pamoja bali ni moja katika ipatikane alamia alafu na illa nyingine moja sawa eh kwa hiyo al-alamia raji'a ila al-ma'na sinio tufahamiana na hizi sita zote kwenye nini kwenye lafzi kwa hiyo ukiweka alamia na mwenzake mmoja kwenye hizo sita utaona kwamba kuna ile ya maana na ile ya lafzi tufahamiana eh na maana ni mukaddima wa majmu' al-ila na mkusanyiko wa dosari al-mani' min as-sarf zenye kusababisha kuzuiliwa sarf tisa ziko ngapi wanasema ziko tisa hazina wa 10 hizo dosari zote zenye kuzuilia jina tanwini au kuzuilia jina nini eh jaru bil kasra wala msema dosari ambazo zinazuilia jina tanwini au kuitia jarri kwa nini kwa kasra ziko ngapi tisa jumla yake yajma'uha qawlul imam mamgari dosari zimekusanywa na kauli ya Imam al-Allama an-Nahawi Bahauddin Muhammad ibn Nahas wala sa ibn an-Nahas an-Nahas an-Nahas bitashdid an-Nahas al-Halab ibn Tumiyya Halab Masri bilad Masr الإمام بهاء الدين محمد بن نحاس الحلبي رحمه الله أمسماني اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كر إلى ما لا يزيا بس مكسن يعني لقاب إلى ستزقني وبيتيا اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كامل إلا تيسا يزوار واضح جيني تقديم يكفي لا توش تثقل على هذه الزيادة لا يعبأ بها إني زيادة بمين هذا يقول لكم بيرو إلا أن بينكم زيتو إن أكون زيتو أسيبوك hapa anasoma anapunguza uzito. Leo unapunguza unakaa unasikiliza katika 10 na leo mawili. Unapunguza uzito unabakia nani? Unasoma siku zingine unaelewa mawili unabakia ngapi? 6. Unasikuta maliza uzito. Lakini ukiacha kujitahidi kusikiliza unapunguza kazi. Baada ya kumaliza. Allah salaamu alaykum.